dodać wszystkie liczby z ruletki, suma daje 3/6. Czy jest to sprawa szatana, czy tylko przypadek przepana? Sędzia Gradzik z koleżankami: my nie chcemy zadzierać z Chinami, wydał twoje ludzi na pastwę tyranii, ciekawe jak sypia nocami. Tyle myśli, po głowie się tłucze, może w życiu się jeszcze czegoś nauczę. Czego nie zobaczę, tego nie pojmę, dni gniewne czy dni spokojne. O kurwa! O kurwa! O kurwa! O kurwa! Aby dzieci biskupów nie mogły dziedziczyć, zabroniono tym biskupom się żenić. Nie ma słowa w Biblii o celibacie. Znacie się, czy się nie znacie? To co gadam, to może nic nie znaczy. Każdy człowiek myśli inaczej. Są różne odcienie szarości, od czerni do białości. Raz, dwa, trzy, cztery. Ojeju! Profesor doktor Wiktor z Krakowa, zaczynamy kawalerka od nowa. Chcemy być tacy jak chłopcy z Ferajny, zajebisty film fajny. Tyle głupot, po bani się tłucze, w życiu się ciągle uczę i uczę i uczę. I różne są odcienie szarości, od czerni do białości. Raz, dwa, trzy, cztery. Motherfucker, you're a motherfucker. You're a motherfucker.